Decían que venía por aquí. Bueno, pues seguimos escuchando música de David Salvado y ahora se titula Lobos, o que leva o nome do disco. Veño por me a divertir con xente do meu igual. Con xente do meu igual. Ai, la, la, la. Y abre ya fenda, y abre ya fenda. Somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Bueno, vamos a falar con o noso comunicante da Mariña Lucense, que facía días que non falábamos con él. Recibiu ca música de David Salvado, Lobos. Así que, moi boas tardes, señor Paco. Boas tardes. Como estamos aí pola Mariña? Chove, neva, graniza ou dá o sol? Que a veces chove, a veces venta o sol, como debe ser. Bueno, pois así, eh? Sí, señor. Como debe ser. Como hai unha raiola, como hai un chubasco. Así está. Bueno. Pois, ten vostede algunha poesía ou algo por aí preparado así para que nos diga? Teño. Non, ainda non tedes o meu disco. Non, ainda non nos chegou. No, eu non vos lo mandei, eh? Ah. Non vos lo mandei. O que se mandei a Xulio foi os cartazos da promoción. Mandei por WhatsApp. Bueno, o libro disco xa está a venta. Ah, pois, non me dixo nada. Eu non lle mandei porque non teño. A editora me mandou un par deles. Ya. Cada vez mandan menos. Sí, bueno, sí. Cada vez. Recorta moito. Claro, a verdade é que tamén pouco ganan, a verdade. Sí, bueno. Então, pois, iso. Uh-huh. Pero bueno, se queres uns poemas, sí, non hai problema. Bueno, pois, a ver, bótanos aí un poemiña que nos deixe bon sabor de boca. Imos logo aquí con algo, a ver. Sobre a erva do camiño dormo tempo en anacos. As pegadas son saltos no valeiro. Con cada lancada roubo reloxos de erva verde. Desfollo margaridas, apalleiro cantos de grilo. Mato segundos de presencia. Na memoria esmigallo fronteiras, murados, sedes e lindeiros. A fogo da distancia sombras, cores, apoulas, metros de ollada, ondas e pestanexos de infinto. Cando chegue, na derradeira lancada, asinarei un soño co sangue dunha rosa no mudo lenzo do destino. Espallarei no vento catro vaguas de silencio, nas cinzas despegadas as alforxas de distancia. Da pruma, o sangue ainda quente da rosa, tres ou catro pétalos de alma. Un terreiro xa louco e o camiño. Outro? Vota outro, sí, señor, que este era precioso, eh? Pois, este é do libro de Camiñante de Ningures, que hai dous ou tres anos, non sei exactamente canto. Do penúltimo libro que publiqué. que se titula Camiñante de Ninguns. Pues muy bien. Lumeiros entre o lume camiñaban a modiño, o cerdo cume da montaña, na pariñeira do aire azuis asucados de nostalgia, na mar un cadullo de velas brancas, o azul morrendo entre cirios pola praia, cada leito no vento o día non pesaba nada. Nos meus ollos, o carro da noite vestiu estrelas e dúas zoquiñas brancas. Que lástima dunha traca aquí para facer aplausos. Que lástima. Bueno, pero o próximo día traerse aí unha claca, pagádela. Eso, pagamos aí cunha claca e xa está, non? Claro, hai que pagálas. Bueno, aparte dos poemas que nos dedicaste tan ben dedicados, como foi, como quedou o foz ao final? Ah, pero non sei, mira. Non? Sinceramente, non sei. Porque nin salín hoxe en día por aquí pola finca cos meus cans, cos meus gatos, cos meus bichos, que é cos que mellor me levo, e cos seres humanos. Cantos castes? Catro. Sí. Ostras. Este inverno morreronme dous. Vaya hombre. Morreronme dous de vellos. Ah, de vellos. Tiña un setter inglés que tiña xa 12 e pico. E tiña un cruce de pastor e mastín que tiña casi 13. Víveme unha irmá del que ten 13 xa. Bueno. E ora teño un cachorriño aí. Ah, un cachorriño. E teño un que fun buscar a Lugo, a protectora, outro setter, porque eu quedei moi contento da outra setter que tiña, que era unha bendita. Sí. Entón, fun buscar este, non sabemos anos que ten, ostras, 4, 5, pues, estes abandonados. Moi ben, sí. E tamén morreume un gato que tiña 17 anos. Coño. Relán, un persa. Pero é que, teño unha finca grande, gustanme moitísimo, pero todo. Da un gustazo ter estes seres que te queren tanto. Sí, desde que non te traicionan nunca. Exactamente. Encima non falan. Exactamente, que xa o bon. Encima non falan. Bueno, Paco, estános dicindo xa ali a outro lado que nos... Veña. Pois ide buscando o libro en as librerías que ten que estar. Pois xa o iremos buscando. E xa che diremos algo. 24 cantigas de Nanar, un alumiño e un arrolo. Moi ben. Está corrido, se ten que estar. É que, bueno, que Xulio preguntou máis unha vez. Eu mandei a él os cartazos de... De promoción que están, pues cantan membros de Funxan, cantan Asla, canta Miro Casabella, cantan, bueno... Sí, uns cuantos. Temos aí un libro precioso, precioso. Pues veña logo. Moi ben, Paco. Un aperta moi forte. Aperta. E gratiñas. Ata a próxima. Ata a próxima. Chao. Bueno, pois, con David Salvado nos despedimos. Así que eu digolles, amigas e amigos, deico sábado que ven, que, como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que vive e morre soñando, pero desgraciado daquel que vive e morre sin haber soñado. Así que, amigas e amigos, deico sábado que ven. Mai un canto tras do outro, fiando ben fiadiño, foi se o medo xa voando, imos os por o camiño. Ai la la la. Baixan os lobos do monte que... se venían a topar. Ay, la...